أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ وأحسن منك لم ترقات عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ اور دے ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول محمد رسول اللہ عفت ذات الأصابع فالجباء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب العشاء لشعساء التي قد تيمته وليس لقلبه منها شفاء كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء على أنيابها أو طعم عوض من التفاح هصره الجناء إذا ما الأشربات ذكرن يوما وهن لطير الراحل فداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغص أو لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے وہ بلامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی ہی نہیں دو چار کے بس میں۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے، خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا، اجالا ہونے والا تھا، اجالا ہونے والا تھا۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، قدمنا خيلنا إن لم تروها تسير النقع موعدها كذا، يبارين الأعنة مسعدات على أكتافها اللسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلتمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، قدا کو اپنے حملوں سے غبار آلود کر دیں گے، نہ ایسا کر سکے تو خون سے صحرا کو بھر دیں گے، بلندی کی طرف گھوڑوں پہ بجلی بن کے جاتے ہیں، ہماری پشت پر نیزے عدو کے خون کے پیاسے ہیں، ہمارے بہتری گھوڑے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، دوپٹے عورتوں کے ان کے چہروں پر لپکتے ہیں، اگر ہم بن گئے فاتح تو عمرہ کرنے جائیں گے، ہماری جنگ ہے اللہ کی خاطر دکھائیں گے، اگر تم ڈٹ گئے مد مقابل پھر بھی بالآخر معزز ہم بنیں گے، جنگ کے شولوں کو بڑھکا کر، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ وأحسن منك لم ترقات عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سچ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینا عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس ليس له کفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء شهدت به فقوموا صادقوه وقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرزتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي منهجانا ونزرب حين تختلف الدماء فرشتہ ایک اللہ کی طرف سے ہم میں حاضر ہے خدا کے حکم سے جبریل بھی فرد لشکر ہے سپہ سالار اور قائد ہمارے ہیں رسول اللہ مقابل ان کے آؤ گے ملے گی ذلت کبرا ہمیں فضل خدا سے مل چکی ماں کی دولت ہے ملی دعوت تمہیں پر سرکشی تم سبھی کی فطرت ہے سنو اے لشکر کفار ہے اللہ غنی تم سے لیا تحفیظ دی کا کام ہے اللہ نے ہم سے لڑائی اور مدحو ذم میں بھی ہم کو مہارت ہے قبیلہ ماد سے ہر روز لڑنا طرز عادت ہے زبانی جنگ میں شعر و قوافی خوب کہتے ہیں لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہتے ہیں زبانی جنگ میں شعر و قوافی خوب کہتے ہیں لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب کأنک قد خلقت کما تشاء، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینا اور دے ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول محمد الرسول اللہ، ہجوت محمدا فأجبت عنه وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اتہجوه ولست له بکفء، فشرکما لخیرکما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا، امين الله سيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم فيمنحه وينصره سواء، فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإما تسقفن بنو لوي جزيمة إن قتلهم شفاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تقدره الدلاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تقدره الدلاء، محمد کے تقدس پر زبانیں دو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے، محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے، کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت تھی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی، اگر گستاخ یہ ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم، اگر گستاخ یہ ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم، میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر، میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر، زبان رکھتا ہوں ایسی جس سے کو سب تلوار کہتے ہیں، میرے اشعار کو اہل جہاں اب ہار کہتے ہیں، زبان رکھتا ہوں ایسی جس سے کو سب تلوار کہتے ہیں، میرے اشعار کو اہل جہاں اب ہار کہتے ہیں،